Kichwa cha somo la leo kinasema kumwombea marehemu hakubadilishi hatima yake, sehemu ya pili. Kumwombea marehemu hakumbadilishi hatima. Hii ni sehemu ya pili. Hii sehemu, hili somo, kama kila somo tunalofundishwa ni somo lenye kutustahili, lenye kutufaa. Hii ni sehemu ya pili ya somo tulianza Jumapili iliyopita, iliyokuwa inaongelea habari za bidii watu wanayoiweka katika kumwombea marehemu. Mara wanakuta sijui wana sala baada ya miaka 10, miaka 5, wakati wa mazishi, kila sehemu unakuta inawekwa bidii. Okay. Je, zile ibada na tulifungua kwa maandiko wiki iliyopita mnakumbuka? Tulisoma kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa 10 na ngapi pale. Anasema lieni na wanaolia. Twende sana katika misiba ya watu na kuwafariji. Hata kama humjui yule marehemu, lakini usifika pale ukajikuta kuna matendo mengine mabaya kabisa. Na ni magumu, watu yanawasumbua. Unakuta mtu yuko msibani lakini ni kama yuko sokoni. Hakuna kale ka hofu fulani. Amina. Tufike pale tukawa kama vile tunatembea juu ya kioo, tunaogopa kukivunja. Lakini vile vile tufike pale unakuta tu wako pale, wengine wako pembeni wanashikana. Yaani ndani ya msiba kama wamekwenda kukutanika huko. Hilo nalo si tatizo. Hasa kwa vijana na watu wazima pia. Tuna jukumu la kulia na wanaolia na kuwafariji wanaohitaji faraja. Kwa sababu na wewe na mimi siku nyingine tutaihitaji. Amina. Pia tusipuuzie kuhudhuria katika misiba, kwa sababu msiba wa mtu ni msiba wako, ni msiba wangu, wa kila mtu. Kama vile yule mtu alikuwa sio mtu wa familia, alikuwa anafanya vitu vya watu wengine, ndio sio? Tusiache kabisa. Lakini tulikuwa na somo ambalo ndo linaendelea leo, nayo sema lengo tunapokuwa msibani, kuna mahubiri ya makanisa ya wanadamu hawa yanayopotosha, yanayowafanya watu waliobaki, walio hai, wadhani kwamba labda akitokea akazikwa na labda na padri na siko hata papa nasikia anazikaga watu, basi ndio kama njia yake ya kuona mlango wa uzima wa milele. Hapana, hapo ndipo tunapogonga nyundo na kuhubiri kinyume na hiyo imani ya uongo. Mtu anapokuwa amekufa, wale waliobaki tukawafariji. Tufarijiane sana. Na tufarijiane kwa hali na mali, hata kwa vitu vyetu. Tufarijiane kwa kuwahi kufika pale msibani. Lakini sasa somo ambalo nataka tuliwekee msisitizo ni ile hali ya watu wanaohudhuria kwenye misiba na ibada zinazoendeshwa pale, zinazojaribu kuwa kama kuwahadaa watu, kana kwamba mtu akizikwa Kikristo akanyunyiziwa vimaji maji vile, akaombewa na akatolewa ushuhuda kana kwamba ndivyo, yani kama yuko anasindikizwa kuingia kwenye ufalme wa mbinguni kwenye milango ya uzima wa milele. Hapana, hicho sio sivyo hivyo. By the way, tunapokuwa misibani ni sehemu nzuri sana ya hata watu ambao huwa hawapati muda wa kusikia mahubiri wayasikie. Wewe mhubiri unanisikiliza, hata kama ni mkubwa kiasi, hata kama una mikufu ya askofu 50, unapo ni msibani ni sehemu nzuri ya kuhubiri wokovu wa uzima wa milele. Kwa sababu ni sehemu ambapo aliyekufa anawakusanya walio hai bado katika mwili. Ndio wakati nani, watu, hata watu waliokuwa wanajiona hawatakaa waonje mauti. Wanajiona ni wazima kama jiwe. Ni rahisi kidogo siku hiyo kale ka hofu kama mauti kumfanya amuogope Mungu, amkaribie Mungu. Ni wakati mzuri sana wa kuihubiri injili ya uzima wa milele. Ni wakati pia wa kuwakumbusha watu kwamba pale pale kabisa kwamba tusisubiri tuwe kama huyu aliyeondoka ndipo tufikirie tufikirie wokovu. Ni wakati wa kuwakumbusha watu kwamba watu huokolewa, hatima ya mtu huamuliwa akiwa bado hai. Haiamuliwi msibani, haiamuliwi kwenye 40, haiamuliwi kwenye ibada ya kumbukumbu ya miaka 5, 10, 20. Inaamuliwa mtu akiwa bado ana uwezo wa kuongea. Ndio hatima. Inaamuliwa mtu anapokuwa yuko msibani kumsindikiza marehemu. Ndio hatima ya mtu inapoamuliwa. Amen. Ni somo ambalo halina faida kwako na mimi. Tutaenda msibani. Unaweza sasa inanihusu mimi labda nimeokolewa kwenye kwambie. Baada bado tuko hai, bado masikio yanasikia na macho yanaona. Imetupasa kuendelea kusikia uchumbe wa Mungu ule ule mara nyingi. Ili kusudi tukuelewa, Petro aliombewa. Kwani aliambiwa kwamba Petro tulia nishakuombea. Sasa nimwambia wewe ukishaongoka waimarishe na ndugu zako. Tunapoelewa na kufafanua na kujua ndio muda mzuri wa kufafanulia na watu. Amen. By the way, wewe uko hapa unawakilisha watu wengi sana. Amina. Kwa hiyo kitu cha somo leo kinasema kumwombea marehemu hakubadilishi hatima yake ya hukumu. Na vile vile kama aliokolewa, huwezi ukaja ukambadilishia hukumu ukamtupa jehanamu, maana kwa shaenda kwenye uzima wake. Vile vile. Nakumbuka sitaji kwenda huko. Tena leo tutaona hoja mbili kubwa lakini ni fupi tu. Hoja kwanza inasema tuna jukumu la kuwapa injili watu wakingali hai. Wewe uliyepewa jukumu, wewe kwambie Mungu, watu ni binadamu, ni mali ya Mungu, sio mali ya Mungu. Hata kama shetani anawabeba ni mali ya Mungu, si ndio? Je, Mungu anaenda anachukua udongo anawafinyanga kama alivyomfinyanga Adam? Hata Eva mwenyewe hakutokana na udongo moja kwa moja. Alitolewa ndani ya mtu mwingine ambaye Mungu alitengeneza mmoja tu kwa matirio. Baada ya hapo anawatumia wanadamu kutengeneza watu wake kwa kutumia wanadamu wake aliowatengeneza mwenyewe. Ndio sio? Kuna watu ambao Mungu anaenda na wafinyanga kwa mikono yake, hawa wanazaliwa na wanadamu ambao ni mali ya Mungu. Vile vile watu wanaookolewa kama vile ambavyo watu huzaliwa na watu wanaookolewa kiroho, wanaozaliwa kiroho wanatakiwa wazaliwe na watu wengine. Mungu hutumia watu waliokwisha wapa wokovu ili kusudi wazae waliookolewa. Hapa naona matasa matupu. Matasa yasiozaa waliookolewa. Wewe mwambie, hebu nikupandikize kiu. Amina. Nikupandikize kiu wewe uliyoko bana, wewe unayetufuatia kutokea mbali. Usiwe tasa milele. Ukitaka kuniambia kwamba hii sio kazi yangu, wewe kuulize. Je, watu wanaozaliwa Mungu anawatengeneza mwenyewe au wanatengenezwa na watu ambao Mungu ndiye aliwatengeneza? Vivyo hivyo kama ambavyo Mungu haijazi dunia kwa kufinyanga, vivyo hivyo Mungu haijazi mbingu kwa njia nyingine. Anatumia watu wale wale, vinywa vile vile kama hivi ninavyoongea, kama wewe hapo na mwingine anayetufuatia yote na mwingine yote pale duniani, kuzaa watoto wa kiroho wa Mungu. Na nielewe. Ndio sio? Na kuomba nikupandikize tamaa ya kuzaa watoto wa mwilini na tamaa ya kuzaa watoto wa roho. Kabisa ujue kwamba kuna mtu alimkiri Kristo kwa kinywa, una uhakika kabisa amehesabiwa haki kwenye uzima wake kwa sababu wewe ulimzaa katika Kristo. Paulo anasema Timotheo mwanangu katika Kristo. Timotheo alizaliwa na Paulo. Paulo bahati mbaya hakuwa na watoto wa mwili. Lakini ana uzao wa dunia nzima. Sisi zote ni uzao wa Paulo hapo. of course yote matendo ya Kristo, lakini aliwatumia kina Paulo kutuzaa. Na hiyo kiu ninataka kufanikisha ni mbaya. Kabisa unajua kwamba nina nani anadhani kwamba hatima ya wanadamu na ya kuku iko sawa? Wote wanaishia pale pale. Pana wanadamu ana maisha baada ya haya. Na hafanani. Kuna viumbe idadi haijulikani, ni wakati bado nasoma biolojia za jumla. Nilikuwa najaribu kwa lakini sikumbuki idadi. Lakini kuna viumbe vingi sana. Vya baharini vyenyewe tu 80% ya nchi kavu. Na vya nchi kavu idadi haijulikani bado inaendelea kugundua. Vyote hivyo ni vingi, lakini vyote hakuna kinachofanana na mwanadamu. Kwa maana ya kwamba mwanadamu yuko tofauti. Mwanadamu, viumbe vingine vyote vitatembea juu, vitatembea. Mwanadamu ndiye anayesimama akatembea peke yake. Ndiye ana lugha, anaiandika, anaitamka na imba. Viumbe vingine vyote vipo vinafanya vinafanya matendo ya kibiolojia, vinazaliana, vina hasira, vinacheka, vinafurahi, lakini havijaumba kwa mfano wa Mungu. Kwa sababu basi sisi tumeumba kwa mfano wa Mungu na Mungu ndo anaishi milele. Basi na sisi tuyaishi, tuna jukumu la kuishi maisha ya uzima wa milele. Na maisha ya uzima wa milele ni katika kumwamini Yesu Kristo, ni katika kulikiri jina la Yesu Kristo, ni katika maisha ya kiroho ya uzima wa milele. Nani ananisikia? Sasa hii kiu ninayotaka kukupandikiza wewe ya kujaribu wewe usiwe tasa katika vyovyote hivyo. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapendeza Mungu mwanadamu kuwa na uzao pia wa mwilini. Leo hii dunia ina kama vile ambavyo inafunga kuzaa kiroho na inafundisha kutokuzaa kimwili. Vile vile ndio sio? Ndio sababu ina mavidonge na vawa watoto vya majira vya umri wa miaka 7-10 anaanza kunywa majira. Ndio sio? Yesu anapenda, anasema nenene ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Je, alikuwa anawaambia kina nani? Hapa Tanzania alikuwa anamwambia nani? Alikuwa anamwambia wale maaskofu wanaoshinda wanakunywa mivinyo na pombe? Pana, alikuwa anakuambia wewe Mkristo mdhaifu na mimi. Naomba nikupandikize kiu ya kupenda kuwazaa watu. Ukiona wamekushinda basi wakaribishe kanisani, wakihubiriwa mara mbili tatu, kuna watakata shauri sehemu fulani. Ukiona una uwezo wa kunani, na hapa katika tumesimama, niko natengeneza sijui nini shauku. Nataka nitakapo sijui, ninaomba mama Mungu apange pamoja na mimi, nisipange peke yangu. Nataka nitakapopeleka, ndapoanza kupeleka injili, nipeleke mara muda mrefu sana. Nifike mpaka mbali. Nimepitia kwenye changamoto fulani ya kimazingira. Lakini of course ina hali ya hewa, lakini sasa hivi imetulia. Hali ya hewa sio tatizo la kutosha sasa. Sio kubwa. Lakini tuwe na kiu. Ukiwa ukishindwa mwaka huu, lakini kwanza ile kiu hebu iendelea kuichochea, yani isifutike. Hivyo unajua unaweza kutengeneza shauku ya jambo likawa kila siku liko kwenye akili zako, lakini hujafanikiwa kulitimiza, lakini kila siku unasema nitafanya. Hebu weka hicho kitu. Anzia kwanza kule kusema nitafanya. Nani ananisikia? Kwa hiyo tuna jukumu la kuwapa injili watu wangali hai. Tusisubiri kwenye mikusanyiko ya misibani. Huu ni mwendelezo wa somo la wiki iliyopita, nifafanue zaidi. Nataka mwe mwondoka na ujumbe. Tuondoke na ujumbe kama. Somo la wiki iliyopita lilikuwa ninajaribu ni kwa sehemu ya kwanza. Ili ninajaribu kutuonyesha kwamba mtu anapokufa, watu wanapokuwa wamekusanyika kwenye msiba wa mtu na nini, kwake ukurasa wake, kitabu chake kinakuwa kishafungwa. Mara unasikia siji fulani hawamekataa kumzika, sio mfanye nini, kana kwamba wako wanamkomoa. Tulikuwa tunapinga hilo. Ni somo moja na hili, lakini mistari kwa mingi nikaona kwa hiyo yako tofauti kidogo, lakini yote inaelekea kwenye hoja moja. Sasa tunaenda mbele kidogo leo. Tunasema pamoja kwamba kwenye misiba yani maubiri hayana faida, hayabadili chochote. Uwezi kusema kwamba ngoja kuna mwingine anakusanya wachungaji wanafika saba, askofu watatu na masista sina kabila gani na dini nyingine zote na mashehe watarehe ili kusudi yani lile jopo limsukume ndugu yao kwenda mbinguni. Ah, hiyo ipo haipo. Jopo kubwa. Okay, jopo kubwa lije kuonyesha kwamba tuna ushirikiano, tuna nini na nini, lakini halina na lisije pale kuja kupotosha. Wengi likija litakuja kupotosha. Tunapokuwa kwenye misiba, iwe ni sehemu ya kuhubiri injili ya uzima wa milele, kutoa mfano kwamba huyu aliyetangulia ndivyo na wanadamu. Unajua wakati mwingine watu kumbuka matakuja kufa. Sasa leo tunaenda mbele tunasema kabla hatujafika hata kwenye hizo matukio ya misibani na nini, tunalo jukumu la kuwapa watu injili wakiwa bado hai. Yaani hatuna sio jukumu, yaani Mungu hajatuleta ili kusudi tukae na kula na kushiba na kuajiriwa na kupata kazi na kufanya nini. Hivyo vitu tunafanya, lakini tuna jukumu la msingi la kuwazaa watu kiroho. Tunalo hilo jukumu. Kwa kutumia vinywa vyetu na miili yetu na miguu yetu. Sema tazama hiyo mizuri miguu ipelekayo injili. Wakorinto wa kwanza mlango wa 9. Kimbie kidogo leo, nina upako wa kuhubiri muda mfupi japo sasa upako unakataa. Ni upako wa leo ni kuhubiri muda mfupi. Wakorinto wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 22 Biblia inasema hivi. Mistari mizuri sana anasema hivi. Anasema kwa wanyonge na alikuwa mnyonge ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Na kama Mungu alimuumba Paulo peke yake, hivyo ni mambo ya Paulo mimi hayanihusu. Hapana. Kama vile ambavyo Mungu akumba watu wazae watoto wengine wasizae, of course kuna mambo habatiki. Lakini kama vile ambavyo Mungu anataka watu wote wazae na kuongezeka, vile vile hakumumba Paulo peke yake ahubiri injili. Paulo anasema mimi iliponibidi niwe mnyonge, nilikuwa mnyonge. Wewe mwambie, wakati mwingine imenibidi niwe mnyonge kama nini? Ningeweza kuwa nimekaa na watu wakubwa kuliko ninyi hapa. Uongo. Ningeweza kuwa na watu wakubwa zaidi. Lakini kwa wanyonge nimekuwa mnyonge. Kweli kabisa. Ningeweza kusalia kwenye kanisa ambalo sio la mabati kama hili. Nikakaa kwenye viti fulani. Anasema kwa wanyonge na alikuwa mnyonge ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa njia zote. Yaani anasema kwa kila namna inawezekana nimelazimika kufanya hivyo ili kusudi niweze kuwaokoa watu. Amemaliziaje hivi? Anasema hivi, nipate kuwaokoa watu. Unataka kuniambia kwamba Paulo alikuwa anaongelea kwamba siku akishakufa ndo anawaokoa? Hapana, walikuwa wanaokolewa wakiwa bado hai. Nani yuko pamoja na mimi? Anaposema nimekuwa hali zote kwa namna zote kwa njia zote ili kusudi kwa namna zote niweze kuokoa watu. Unataka kuniambia kwamba alikuwa anaongelea kuwazika waliokufa? Watu huokoka wakiwa bado hai. Watu huhukumiwa. Tuliona kwamba amwaminie ameshaokolewa na asiyemwamini ameshahukumiwa. Yohana mlango wa 3 mstari wa 18. Hivi uwezo kashika hata mistari kwenye kichwa chako kidogo. Kwa hiyo unaona kwamba yaani kwa jinsi zozote zile, ikikulazimu kulala hata kwenye mavumbi, uwe mnyonge kama watu wanaoishi kwenye mavumbi, iki ni lazimu tufanye hivyo. Kimsingi kitu lazima hata mvua kutunyeshe. Japo naogopa mvua. Kwanza kuna mipaka. Lakini sasa okay, tuendelee. Tulikuwa kwenye mlango wa 9 ukuta wa kwanza. Nani ame huu mstari umeushika vizuri? Umeuelewa vizuri? Naweza kusema ni mstari mkubwa wa leo. Anasema kwa namna yote ile niweze kuokoa watu. Anayeokoa ni Kristo Bwana, sio yeye. Shughuli zote ni mali ya Kristo, lakini watenda kazi. Hivi wewe sio mtenda kazi kwenye shamba la Kristo? Sasa unamfanyia kazi gani? Unamwimbia? Eh? Korinto wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 16 nasema hivi. Tulikuwa kwenye mstari wa 22. Mstari wa 16 wa Korinto wa kwanza nasema hivi. Mstari wa mlango wa 9 mstari wa 16. Anasema hivi. Maana ijapokuwa naihubiri injili sina la kujisifia. Leo hii watu wahubiri injili wanajisifia hawajisifii. Kama yani mtu akisha tokea tu kidogo kwenye TV chake anatafuta sifa zote. Anasema mimi naihubiri injili sina cha kujisifia. Uhubiri wa injili wa Kristo wa Paulo unafanana na Kristo. Hapakuwa na sifa nyingi sana. Mimi na cha kujisifia. Nimetafuta sifa. Nisamehe. Mstari wa 16. Maana ijapokuwa naihubiri injili sina cha kujisifia, maana nimewekewa sharti. Kuhubiri injili kwa watu ni sharti. Tena ole wangu nisipoihubiri injili. Hapa naihubiria watu waliokufa. Hapana, ni watu walio hai. Maana nikitenda kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu. Ila ikiwa ni kwa hiari, si kwa hiari, nimeaminiwa uwakili. Anasema vyovyote vile, iwe ni kwa hiari sio kwa hiari, kuna kitu kinahusika huko. Ni ikiwa kwa hiari kuna thawabu. Ikiwa sio kwa hiari basi ninatimiza uwakili, nimewakilisha, yani nimepewa hilo jukumu, ni sharti. Kwa namna zozote zile. Anaendelea mstari wa 18. Basi thawabu yangu ni nini? Yaani katika kuhangaika na hizi injili. Labda ile swali unaweza kujiuliza, hata mimi naweza kujiuliza. Hebu jiuliza na uliza hivi. Basi katika kwani kuhubiri injili kazi rahisi? Yaani katika kazi ngumu. Hii ni kazi ngumu. Lakini nikwambia ni kazi ngumu sina kwa maana kwamba uache. Hivi ukwenda kusomea mambo malaini na mambo magumu yapi ambayo ni mazuri? Unaenda kusomea social welfare. Mwingine anaenda kusomea pasuaji. Human resource. Nakuta wako kama milioni moja yani hawana ajira. Sio vitu rahisi. Basi anasema sura 18 anasema basi thawabu yangu ni nini? Anaijua, anasema hivi, ni hii ya kuwa nihubiripo nitatoa injili bila gharama, bila kutumia kwa utimilifu uwezo wangu nilio nao katika injili. Anasema sasa nitalipa nini? Anasema nitaihubiri injili bila gharama. Unaweza kusema sasa sijaelewa uhusiano. Uhusiano ni kwamba tuna sharti la kufanya. Tunalo. Sio tu nijiamlie niamue, nisiamue, niende kanisani siende. Yaani niko tu baba na nyumba yake nimewekea sharti. Sharti ni lazima. Sharti ni jukumu. Sharti ni wajibu. Lakini nyuma yake anamaliza anasema hili sharti na kwa kawaida penye wajibu huwa pana thawabu, pana malipo, pana mshahara. Bado anasema mimi mshahara wangu sehemu kubwa ni taji hilo wake. Tena katika kitabu kile cha kwa hiyo tuna jukumu la kuwapa watu wengine wakiwa ni sharti. Na imetupasa kuwa hali zote kwa namna zote ili kwa jinsi yoyote tuweze kuokoa watu. Anayeokoa ni Kristo mwenyewe. Ndio ni Kristo mwenyewe lakini anawatenda kazi. Kwani ngoja niulize. Kazi inaanza watu na hizi hapa mbezi sikura barabara zimetengenezwa. Si wanasemaga aliyezijenga ni Magufuli. Unaweza kuniambia kwamba Magufuli alikuja pale na makalai na makatapila na nini akafanya akaanza kujenga pale? Yalikuwa yanajengwa na watu, si ndio? Lakini likaitwa ni jina la Magufuli zile njia 8 hizo. Si ndio? Natoa mfano. Si ndio? Sasa tukisema nayo kuwa ni Yesu, lakini mtenda kazi ni nani? Ni sisi wa Kristo wake. Ndiyo wokovu wote ni mali ya Bwana, ni kazi yake, lakini wale wanaoingia field na kuanza kufanya vitu hapa, wakachanganya zege, halilali, wakufanya nini, sio yeye, ni mimi na wewe. Amen. Hivyo. Lakini sifa hazitaitwa za Paulo na wewe na mimi, zitaitwa za Kristo. Zile barabara atasema, hii barabara bado mafundi wamejifanya kazi, hapana, tunasema kazi amefanya mafundi. Wala anaweza hata akawa hajui walianza siku gani, wameanza siku gani. Nimetoa mfano. Kwa wanadamu ni rahisi kuambia vitu vya mwilini wakavielewa. Vipeleke kwa Kristo vinavuga kata. Tayari hapa. Haya. Twende kwenye kitabu cha Yuda. Yuda ni mlango mmoja, tunasemaga Yuda mstari au mlango. Mlango wa kwanza, mstari wa 20, msikiliza. Mstari wa 22 na 23, sikiliza. Tuna jukumu. Wewe waambie ukisikia jukumu usili. Unaweza usilitimize siku hiyo hiyo ndugu yangu. Lakini lipe nafasi kwenye moyo wako. Unajua kitu kishaingia moyoni ni hatua nzuri ya kwanza. Mbaya ni kitu kukataa kupenya katika moyo wako. Hebu kipenyeze. Leo nataka usitende, nataka ukipenyeze moyoni, kipate sehemu ya kufanya ya kukaa. Hilo tu. Yuda mlango wa kwanza mstari wa 22 anasema hivi: wahurumieni wengine walio na shaka, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili. Anataka kusema kwamba mwili ndio unao tenda dhambi na dhambi inaua. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mimi nasema. Amen. Sasa nasema katika kuwahurumia watu. Ngoja wame tunaomba peleka njini kuwahurumia watu. Hebu unadhani kwa mfano ninavyokuwa nahangaika na kuhubiri injili na nini hivi, lengo kubwa ni nini? Nipate sifa? Lengo kubwa ni nipwe mshahara na mtu? Ni katika ile kazi ya Kristo na mataji, lakini nyuma yake ni kuwahurumia watu. Mimi nikiwaangalia Watanzania, sehemu kubwa watu wanaongea Kiswahili na mipaka yake, nikikumbuka kwamba kuna injili, kuna kitabu cha Ufunuo, watu hawajui ni nini ndani yake na ni neno linaloangalia linalohusu uzima wa milele, Biblia, ninajikuta na tamani kwa huruma tu nifafanue atakayesikia sikie. Basi lazima wengine wahurumieni. Ni huruma hiyo. Ile huruma imetokea kwa Kristo, alafu sisi wa Kristo tunachukua sehemu ya ile huruma ya Kristo, tunaifanyia kazi. Mungu alihurumia watu wake, akawapenda, hata akamtoa mwanae pekee kusudi kila mwamini asipotee bali aone uzima wa milele. Basi tunachukua ile huruma ya Kristo tunaifanyia kazi. Nani anaelewa maneno? Ni huruma tu. Leo hii watu wanapeleka injili sio huruma. Wale akina maposa sio huruma, ni sifa zake na vyeo vyake na pesa zake na utajiri wake na umaarufu wake. Hakuna huruma hata kidogo. Na hawa manabii unaokuta wanainua majengo mpaka juu, anaishi kama anaishi kwenye mbingu wakati uko duniani. Ile sio huruma ile. Huruma ni kama hivi, tarehe 25 tutatimiza miaka 6 tunahubiri hapa, sijawahi kulipa na mtu yoyote na sina mpango senti yoyote. Hiyo ndio huruma. Na nimetumia hela nyingi katika. Hivi yote vimefanya sio kama vimeshuka kutoka mbinguni, ni kazi ya Mungu. Nasema kwa huruma. Tarehe 25 tutakuwa miaka 6 tukiwa tunasimama hapa tunahubiri. Tuko tunakaribia kufikisha karibu masomo 1000 na vitabu vingi sana vya Biblia, na watu wamevisikia, walioamua kusikia walisikia, wasioamua basi. Yesu anasema Yohana alikuwa ni taa inayoaka na kuteketea. Kwa muda mliamua kuyaamini ile injili, ile nuru. Lakini ile nuru haikukaa muda mrefu. Iliisha. Tusome kutoka katika kitabu cha hii atuhitaji kusoma ni mstari maarufu. Nataka ni 19 anasema Yesu akamwambia Petro na nduguye Andrea, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Aliwaambia nifuateni nami nitawapa vyeo. Nifuateni nanyi mta enjoy, mtakuwa na nyumba nzuri. Anasema kazi yangu mkinifuata nitawafanya kuwa wavuvi wa watu, ndiko kuzaa watu upya, ndio watu wapate wokovu. Ili somo liko katika muktadha wa nini kinatakiwa kufanyike kwenye misiba ya watu, sio kule kwanza kuambia ameshavalishwa taji yuko mbinguni tayari anaanza kutuombea. Kudanganyana sio mwepesi wa kudanganya. Kwani ukidanganya una faidi nini? Nishawahi kusema bwana Mswahili Mtanzania huwezi kumdanganya kirahisi rahisi kwenye pesa zake. Labda umkwapue. Pesa anazijua vizuri, lakini kiroho chake. Yaani hata ukichukua kwa kikanyaga. Hata ukituma, hata ukitupe chooni hajalishi. Pesa zao, ile nyekundu, hata buku, mkali kweli. Yani anaweza kukata shingo na buku lake, lakini kiroho chake, kipepete unavyotaka, mdanganyo unavyotaka. Na tulisoma mstari mmoja kutoka kwenye kitabu cha, nakumbuka wiki iliyopita, kwenye kitabu cha, jina wana, Amos. Anasema watu hawa, akitokea mtu aliyejikinai akawatabiria habari za mvinyo na nafaka, mtu huyo atakuwa nabii yao. Yani akishajitokeza mtu tu akaanza kuwatabiria vitu vizuri, tayari wameshamfanya nabii na kuhani wao. Roho zao wanaziacha. Wewe kwambie hutapata sehemu ya kujifunza maneno haya ninayowaambia leo. Hutaipata. Tayadharau, tafuta sababu ya kimbia nani, lakini hii ndio kweli. Anasema nifuateni nami nitawafanya wavuvi wa watu. Watu waliomfuata TB Joshua walikuwa nawafanya wavuvi wa watu. Watu wanaomfuata Maposa, wanaomfuata Gwajima, wanaomfuata Gamanywa, wanawafanya misukure ya kiroho. Wanawafanya okay, wewe niende mbele. Nishasema nina upako wa kuhubiri muda mfupi. Huu upako naona haujakubalika leo. Wakorintho wa pili mlango wa 5. Wakorintho wa pili mlango wa 5 Biblia inasema, Wakorintho wa pili, msikilizeni haya maneno. Ninapofungua nikieleza wakati mwingine usisikilize, lakini ukiona nimesema fungua sehemu, naomba uone unaanza upya, unatia akilini hilo jambo, ni jambo zito. Wakorintho hapo moja kwa moja Mungu ananena. Wakati mwingine kwenye ufahamu wa wanadamu unaweza kukosea. Lakini ukirudi kwenye mstari, hem anza upya na wewe tia akili hapo. Tia nia. Wakorintho wa pili 5:18 Biblia inasema hivi: lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Kristo ndio kipatanisho chetu na Mungu. Watu wanaopatana ni watu waliokuwa wamefarakana. Wanadamu anapomkosea Mungu, mimi na wewe tunakuwa tumefarakana na Mungu. Kipatanisho lazima tokee, muunganishaji ni Kristo. Sio wewe unayejiunganisha. Lakini anasema ametupatanisha katika Kristo, lakini akaongeza maneno pale, anasema hivi: lakini vyote vile vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake katika, naye alitupa huduma ya upatanisho. Kwa hiyo anatupa sisi tuliokwishapatanishwa naye kuendelea kuwa wapatanishaji wa watu wengine. Alitupa huduma ya upatanisho. Wewe kuulize, wewe kuna mtu umempatanisha, mimi na wewe tuulizane. Kuna mtu umempatanisha na Mungu wake? Yupo unayemjua? Kumpatanisha mtu na Mungu wake ni kumpeleka mtu akamwamini Yesu Kristo. akahesabiwa haki. Anasema aliyetupatanisha sisi, mbaya kwa mimi. Hivi somo ni siku kumi. No. Na maana nyingi ninapohubiri nitamalizia mstari ulikuwa unasema, lakini maana ni nifafanue mambo sana. Maana nyingi ninapohubiri huwa nikiri kabisa labda hamjanielewa vizuri. Huwa najitahidi nisiweke lengo la juu sana ambalo huwezi kufikia. Mpaka ukalazimika kujisikia umehukumika hapa. Naweka kile kima cha. Kwa sababu nisipokuwekea kima chochote maana yake nitakuwa nakudanganya kama wale wadanganya. Lazima nikuwekee kima cha. Kwa mfano kama lengo la leo nimesema ile nia ya kupatanisha watu kuwapelekea watu injili. Kitu cha kwanza lengo dogo kabisa. Chini ya hilo hakuna lengo chini ya hilo. Ni kuweka moyoni ile shauku kwamba ninataka wakati na majira utakapotimia niwe mpatanishaji wa watu, niwe mvuvu wa watu. Atokee mtu amevuliwa, amepelekwa kwa Kristo kwa nguvu zangu. Yeye anakuambia kwamba naweka malengo ndani ya mwezi mmoja umeshavua watu 5,000, ingekuwa nimekudanganya, utaweza. Lakini kwanza weka nia hiyo. Nimekuwa nasikiliza baadhi ya mapasta, kwa mfano mapasta wa makanisa ya FB ya nje huko. Wanakaga malengo makubwa wakati mwingine. Okay, sio vibaya. Nikasema ukiyaweka kwa Wakristo wa Kitanzania yale malengo, watakukimbia wote. Mwisho haya yani yako juu. Je, ni kosa pana? Malengo kwa kawaida yanatakiwa yawe juu. Ukiweka lengo la chini sana sio njia nzuri ya kuweka malengo. Kwa mfano unaweza kusema kwamba kila mwaka naweka lengo nihakikishe kwamba nyumbani kwangu nakula ugali mwaka mzima. Hilo ni lengo. Sio lengo hilo. Wewe kila mtu atafikia hilo. Unachokuwa na kalengo kajuu kidogo. Kwa lengo la kwanza ni kuweka shauku, tamaa, nia. Paulo anasema, okay, tuendelee mbele. Nitamsema siku nyingine. Aliyetupa huduma ya upatanisho, mstari wa 19 anasema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Anasema ni Mungu anajipatanisha na dunia ndani ya Kristo, lakini hilo jukumu ameliweka ndani yetu kwa neno lake. Kama vile Mungu amejiongezea uzao duniani wa mwilini, lakini akaliweka ndani ya wanawake na wanaume. By the way, ngoja nikwambie, wewe ambaye umekumba, Mungu amekuumba ukiwa na jinsia ya kike. Mungu ameweka kitu kikubwa sana ndani yako kuweza kuleta wanadamu duniani. Ni kitu kikubwa kweli kweli. Na ukitaka kujua kama sio kitu kikubwa kidogo, angalia shetani anavyotumia hilo eneo, hahangaiki na wanaume. Watu wanaozaa watoto ni si wanawake na wanaume, si ndio? Lakini mbinu za kuzuia uzazi 90% shetani anaziweka kwa wanaume, kwa wanawake. Kwa sababu anajua hapo ndipo uzito ulipo. Ndio sio? Shetani hana tofauti na simba. Simba akimfukuza mnyama haenda akakamata mguu, anasema ngoja nikamate kwato. Kwato nayo ni kiungo, ndio. Anatafuta hapa. Hapa kuna mishipa mikubwa, kuna vitu vinaitwa jugular vein. Hapo kuna carotid inasafirisha damu kwenda kwenye ubongo. Akisha ngata hapa amemaliza kazi. Shetani naye anaenda anatafuta pale ambapo pana uzito. Na wanadamu wanachekelea. Inaudhi unapokuta shetani na mipango na watumishi wake wanafanya vitu viko wazi kabisa vya waziwazi, lakini wanadamu wametiwa upofu. Hoja ya pili nasema hivi. Mungu ni Mungu wa walio hai. Baada ya kwamba injili inatuambia kwamba wanahubiriwa watu wakiwa hai na nini, lakini tuongeze uzito kwamba Mungu huwa hajishughulishi na wafu. hana shughuli nao. Kwa jinsi hiyo basi tunapokwenda misibani vile vile tusianze kushughulika na yale kufa na kumombea, hapana, tushughulike na hawa wazima walio hai. Tunaongelea uzima wa kimwili wa macho ya nyama na damu. Mungu ni Mungu wa walio hai. Okay, unaweza sema iko. Mtume katika kitabu cha Mathayo mlango wa 22 mstari wa 30 anasema hivi. Mathayo 22. Emsikiliza, huu ni mstari mzito, mimi wana upenda kwa sababu kwanza umetoka kinywani mwa Kristo mwenyewe. Lakini hiyo sio sababu pekee. Anasema hivi Mathayo 22 30. Tungeweza kusoma hata kwenye Marko sehemu nyingi nyingi tu. Lakini Mathayo kwa sababu kitabu tulikuhubiri, kwa hiyo tunakumbuka mstari kwa mstari. Mathayo 22 30 anasema hivi. Kwa maana katika kiyama hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama huwa kama malaika. Mstari wa 31 anasema hivi. Tena kwa habari ya kiyama ya wafu, hamjasoma neno lililo neno na Mungu akisema, sura 32, mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu, bali ni wa walio hai. Mungu ni anashughulika na walio hai, hata walio kuisha kufa, lakini walikufa wakiwa na uzima wa milele. Okay, tukitumia huu mstari tu ama hiki kipande cha maandiko kinachosema Mungu ni Mungu, anasema mimi ni Mungu wa walio hai, sio Mungu wa wafu. Je, wale walio kufa Mungu anakuwa anashughulika nao pale? Mungu ni Mungu wa walio hai. Some kutoka katika na nikasema hivi, hata ikitokea mtu ni Muislamu, sitaenda msikitini nisamehe, lakini nikaitwa kwenye familia ya mtu Muislamu ambaye hajazikwa na dini, tunaomba utusaidie kumzika. Wakakusanyika, wakawa tayari kusikiliza, wakawa tayari wakijua kwamba nitahubiri injili ya Yesu Kristo. Maana watu wengine wapo tu wanaitwa Waislamu kwa majina, nitamzika yule mtu. Sasa nitakuwa shughuliki na aliyekufa, mimi nitakuwa nashughulika na kama Mungu wa walio hai. Nitakuwa nashughulika na wale tena ndio wazuri wale. Wakati huo ndio wazuri. Ndio sio? Wazuri. Kwa sababu kushughuliki na walio kufa, unashughulika na walio hai. Na walio hai wote Mungu anawataka. Yohana mlango wa 11, mlango wa 11 Yohana ni habari za Yesu alipokuwa pale kwa Lazaro, alipokuwa kwenye msiba wa Lazaro alikuwa amekufa, na wale maumbu zake Martha na Mariamu. Tusome ama maumbu wa Lazaro, kwa kweli walikuwa watu wema. Jamani, tutafute maumbu wa namna hii. Mabinti mwe na tabia za kina Martha na Mariamu. Unamkuta tu, yani kukutana matukio yao na Yesu ni mengi. Paka Yesu anaamua, anaacha shughuli, anakuja kuwatembelea. Wakati huo hata hawajafiwa, alikuwa kwao ndo wakaanza kumpikia. Je, wewe binti wa leo uko tayari kutembelewa na Yesu kweli? Au unatembelewa na kina Beyonce? Unatembelewa na fashion? Unatembelewa na zile nywele nyekundu hazina, zile nywele nyekundu hazikai na Kristo? Mimi sielewi, lakini silioni pamoja, siwaoni Yesu na zile nywele nyekundu pamoja. Nisamehe. Huyu anahubiri kizamani zamani. Sawa, Yesu ni wa zamani. Yohana 11:42 anasema, hebu sikiliza maneno. Yohana 11:42 tunakaribia kumaliza. Tuseme leo tunaupaka kuhubiri kidogo. Yohana au upako haujatimia. Yohana 11:42 Biblia inasema, nami Yohana 11:42 nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria, na alisema haya ili wapate kusadiki. Jina jingine la kusadiki ni kuamini, na kuamini ndio wokovu, ili kusudi wapate kusadiki kwamba wewe ndiwe uliyenituma. By the way, Biblia inasema yeye atakaye muamini Yesu Kristo kwamba ni mwana wa Mungu ataokoka. Hilo tu pekee. Wokovu unatokana na Kristo katika context pana kwa kuamini, kuamini mwana wa Mungu, kuamini wokovu. Yaani hilo. Kwa hiyo emsikilize alichokisema. Naomba tukisoma neno tulichechemue mpaka tulielewe ndani. Anasema hivi, Yesu anamuomba Baba, anamwambia Baba, ninajua unanisikiliza. Sikuhitaji hata kukuomba hicho chochote. Sasa alikuwa anamuomba. Wakati baada ya kusema hivyo alimuita Lazaro aje. Lazaro njoo huko. Anasema nimekuomba sio kwa ajili yangu, mimi ningeweza kufanya bila hata kukuomba, lakini kwa ajili ya hawa waliokuja kuomboleza. Nimefanya ili kusudi wapate kusadiki. Kwa lugha nyingine, tunapokuwa misibani tufanye kama Yesu. Yesu alikuwa anafanya kwa ajili ya Lazaro afufuke, au kwa ajili ya hawa waamini. Umeelewa vizuri? Amen. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye msiba, nyie wale wanaohubiri na ninyi ambao tunaenda pale, iwe ni sehemu ya watu kuamini, kusadiki kwamba Kristo ametumwa na Mungu Baba. Kristo ni mwana wa Mungu. Kristo anaokoa. Kwa hiyo tunaona kwamba hii ibada ya Lazaro, na Yesu alikuwa anampenda Lazaro, hakutamani kufa. Hata walipomletea taarifa, sio walituma message, lakini message ilikuwa bado hazijafika. Wakasema rafiki yako yuko kufani, ana hali mbaya, yaweza kuendelea na shughuli zake. Huko alikuwa maeneo ya kaskazini kwa Galilaya. Lazaro yuko Bethania karibu na kusini, karibu na huko Yudea. Baadaye taarifa za mjini zinasema yule mtu ameshakufa. Akaenda kukaa siku 4. Baadaye akamwambia, lazima tuende tukamhamishe mwenzetu amelala. Wakamwambia, sisi kama amelala sataamka tu, labda muda ukifika ataamka. Akasema Lazaro amekufa. Twende. Wakasema juzi umetoka kupiga mawe, unaenda tena? Anasema naenda. Kwa sababu kuna masaa 12. Kwa sababu ni mchana, hawatanipiga, watakuja usiku, watanikamata usiku. Alikuwa anajua. Lakini ujumbe aliyokuwa anasema ni kwamba, naotaka kusitiza, maana nimejaribu kukumbusha hiki kisa chote. Lakini alichokuwa anataka kuongelea pale, anasema Lazaro amekufa, nami ninafurahi kwamba yametokea nikiwa siko huko Betania. Yametokea nikiwa mbali, wasio wasema amefanya ujanja akamficha. Sema yeye mjifanye ukufa afu umefufuka. Anasema hapana. Yanatokea mimi niko mbali na nimechelewa nije nikute kabisa ameshaanza kunuka. Ili kusudi. Kwa hiyo ujumbe tunaopata ni nini? Ujumbe tunaopata ni kwamba Yesu, unadhani Yesu alikuwa hampendi Lazaro? Alitaka hilo tukio la Lazaro kufa na kunuka baadaye na kufufuka liwe ni kigezo cha watu wengi kupona. Nani mwenye kusikia maneno? Vile vile ule msiba unapokuja, wakati mwingine mimi naamini Mungu analeta misiba ili kusudi watu wapate sababu angalau hata ya kujisitiri basi. Wale ambao walikuwa hawajawahi kuvaa kanga maka mzima angalau waonekane. Jana nilikuwa msibani, kuna nikutana na watu, nilikuwa naona wabaya wanavaa kika, walikuwa wamependeza jamani. Wamejifunika vizuri, wamependeza. Nisema kumbe ningekuwa basi tunaishi msibani, kwa sababu wanapendeza msibani. Niliona kama watatu jana. Some kutoka, tuna mistari mitatu ya mwisho ya kufunga haraka haraka. Anasema hivi, Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa sita mstari wa pili haraka sana. Huu sitauhubiri sana. Ni mstari uko straight. Yaani ni wawaziwazi, wahitaji ufafanuzi. Wakorintho wa pili sita mstari ule wa pili anasema hivi, kwa maana asema wakati uliokubalika na alikusikia wewe. Kwambie wakati wa wokovu sio kila wakati, ni wakati uliokubalika. Anasema na alikusikia siku ya wokovu na alikusaidia. Wokovu haupo kila siku, uko kwenye siku kadhaa kadhaa. Kuna siku ya wokovu. Anaendelea anasema, tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama siku ya wokovu ndio sasa. Unataka kusema sasa maana yake nini? Wokovu unapatikana wakati bado uko hai na sio siku zilizo nyingi, ni siku moja, ni siku maalum. Anaposema siku ya wokovu ndio sasa, alikuwa anamaanisha kwamba ndio sasa tayari umekufa, sasa ndio muda wenyewe. Hapana, ndio sasa ukiwa bado unapumua. Mimi nashindwa kuamini, kuelewa watu wanatumia akili gani wanaokuambia kwamba mtu haokoke akiwa bado hai. Kabisa, wapo wanakuambia watu wa kanisa takatifu Katoliki la mitume, kanisa moja kubwa zuri kuliko wewe. Anakuambia mtu haokoke akiwa bado paka afi. Hai. Mungu asiye Mungu ni Mungu aliye hai. Saa ya wokovu ndio sasa. Alikuwa anaongea na mtu aliyekufa. Angesema kama angekuwa anataka kusema kama Wakatoliki, angesema saa ya wokovu bado ni mpaka ufe. Ndio alisema. Alisema ni sasa. Now. Nani ameelewa hili neno? Haya, kaambia na wengi, kaambia na wenzako. Biblia inasema katika kitabu cha nitasoma Isaya, nitasoma Yohana afu nitamalizia gano la kale. Leo kwa siingia kwenye gano la kale sana. Si kwa nini wasihubiri hivyo mara nyingi? Kwa na balance. Kwa sababu maagano yote yana jumbe zinatuzwa. Definitely ujumbe mkubwa huko kwenye gano jipya, gano la kanisa. Lakini tusome Yohana 12:46. Tuzo kwenye Yohana 12 tumalizia na nabii Isaya. Ni maneno fulani kama ya maonyo ya mwisho mwisho. Anasema Yohana 12. Yohana 12:46 anasema hivi. Yohana 12 nani amefika pale? Mimi nimechelewa. Yohana 12:46 anasema hivi. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Hapa naongelea na watu waliokufa. Yesu anasema mimi nimekuja ili kusudi niwe nuru ya ulimwengu. Jamani, mtu akishakufa na kwa anaweza kuona nuru? Tunasema kumbukumbu lake limefutika na hana chochote, hana ijara. Hana nini tafute maana ya maneno. Yesu anasema mimi ninashughulika na watu wenye kuweza kuiona nuru. Wewe mbi msibani, yule aliyekufa anakuwa hawezi kaiona nuru. Wale wote walio pale waliokuja msibani, tena hawajagi watoto, wanakuja watu wazima. Wanakuambia wanao macho ya kuweza kuiona nuru na kupona. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 56, ni mstari maarufu sana Isaya, na nakumbuka kitabu cha Isaya tumekimaliza sio muda mrefu, bado tuko kwenye mlango wa 55 samani, mstari wa 6 anasema hivi: mtafuteni Bwana wakati bado anapatikana. Mtafuteni Bwana wakati bado anapatikana, muiteni wakati yu karibu. Kuna wakati atakuwa hapatikani, ni baada ya mtu kuwa amelala mauti. Mtafuteni Bwana wakati bado mnaweza kuona nuru. Ifurahieni nuru wakati bado mna macho. Tafuteni Bwana wakati bado anapatikana. Baba, mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Asante kwa ajili ya tafakari ya maneno haya. Tunaomba Mungu, kama tulivyokuomba kale na hata sasa, yasidondoke kwenye mawe, bali yakae katika mioyo. Inawezekana Mungu wa mbinguni yazae matunda leo na kesho, lakini Mungu, mbegu hizi zikakae katika udongo, na wakati na majira atakapokupendeza Mungu, ukazinyeshe mvua na kuzipogolea na kuzikuza, kusudi ikazae mbegu, ikazae matunda yanayodumu hata uzima. Tunaomba baraka zako zikambatane nasi, tukomba wiki nyingine ya ulinzi na wema na fadhili. Tunaomba amani katika taifa hili Mungu, na hii amani Mungu isiwe ni amani ya kula na kushiba tu na kufurahisha miili yetu, bali kazaliwe nchi hii kweli zenye Mungu, zenye kujenga ufalme wako na uzima wa milele mbinguni. Asante Yesu Kristo, Mungu tupendaye zaidi, naomba neema yako ikambatane na watu wako na uzima wako, na shibe na kunywa na kushiba na kufurahi, lakini zaidi sana na kutumikia na kula kiroho katikati ya wiki yote yako mbele yao na mbele yangu na mbele ya kila mmoja wetu. Ni katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. mimi na kupokea yote. Amen.